welkom bij de IT-Bende podcast 55 van 28 mei 2010. Deze keer heel veel aandacht voor RFID en de RFID Guardian. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 55 van 28 mei 2010. In de box hangt als gast Melanie Rybak van de RFID Guardian. En de vaste bendeleden Luc Sala, Daar Punt en Sali Kilic. En ik moest mijn eigen naam ook noemen van de mannen. Ik ben Martin Broers. Goedemorgen. Oh, het is gelukt. Normaal zeg ik altijd en ik. Maar ik krijg klachten dat niemand weet wie dan de host van de podcast is. Dus ja, Melanie, we hebben in podcast 45 hadden we het opeens over, over security en over dat soort zaken. En dan kwamen we ook op RFID-chips en de RFID Guardian. Maar eigenlijk konden we niet 100% uitleggen wat de RFID Guardian is. In basis weet het luisterend IT-bende publiek wel wat RFID-chips zijn. Tot een bepaald niveau, vermoed ik. Want er zijn natuurlijk... Ik begin even uit te leggen waar dat voor staat. Ik dacht de Radio Frequency Identification. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dus ja, RFID, dat is gewoon een afkorting voor Radio Frequency Identification. Dat kan je zien een beetje als combinatie van radio barcodes en misschien ook nog gewoon die computer van de toekomst. Als jij kijkt over de jaren over hoe computers kleiner geworden zijn, van die mainframes naar de desktops, laptops, PDA's, sensoren, RFID is eigenlijk alleen maar de nog kleinste manifestatie van de computer. En het heeft niet alleen draadloze communicatie, maar het heeft nu ook nog draadloze stroom. En dat is echt een hele, hele vooruitgang. Wacht even, om het duidelijk te stellen. Dat zijn hele kleine chipjes gebruikt worden om producten, en daar gaan we later misschien ook bij ook mensen of dieren, te identificeren. Als je langs een sensor loopt, dan pakt die sensor op en zegt, hallo, je bent er, en dan weet ik je nummertje, en dat soort dingen. En nu zeg je, aangezien die chipjes ook een beetje stroom nodig hebben, is er ook nog een systeem ontwikkeld dat ze zichzelf dan opladen. Ja, als je in de buurt komt van een stroomveld, niet? Klopt. Ja, dat kan je ook een beetje bedenken als met die anti-diefstal tags. Het werkt ook een beetje hetzelfde. Met hoe het zichzelf van stroom voorziet van de laserautomaat. Nou, we horen al heel lang over die RFID's. En we nemen aan dat in allerlei producten dat zit. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk in de logistiek. Dat is daar is het begonnen. Hè? Mensen zeiden, ik heb product A, dat ligt op de plank boven. En dat moet naar plek B. En soms zijn we het kwijt en dan kunnen we het vinden. Want hele grote warehouses, dat moet allemaal goed geregeld zijn. Maar langzamerhand is het dus zo dat... In theorie zou in ieder product zo'n chipje gestopt kunnen worden. En dan wil ik natuurlijk graag weten, wat kosten ze op het moment? Wat kost het opplakken of insteken van zo'n chipje eigenlijk? Hangt eigenlijk af. Je maakt gewoon een bewuste trade-off tussen hoeveel de chip eigenlijk kan versus de kost die je wilt betalen. Dus het zou best kunnen dat een chip... Kijk, die doel was gewoon 10 cent, 5 cent voor RFID tags. Maar dat is dan echt voor die kleinste en goedkoopste. Mm-hmm. Maar waar jij net op doelt is dat mijn hele mobiele telefoon ergens geïmplementeerd in mijzelf in een soort super RFID chip in de toekomst zit of zo. Dus dat het alleen nog maar het begin is. En dat het straks een hele computer is die op die manier gevoed wordt en ook informatie processt. Of niet? RFID-chips zijn eigenlijk afgestemd van, afgeleid van die anti-diefstal tags. Dus ze zijn eigenlijk min of meer anti-diefstal tags, maar dan met nog meer geheugen en nog meer rekenkracht en nog meer opslagcapaciteit. Dus ja, als Moore's Law verder doorgaat met een verdubbeling van het aantal transistors iedere 16 maanden. Dan, als computers nog krachtiger worden, dan dat gaat ook gewoon gebeuren. Weer met die, dit soort anti-diefstal streepje RFID-tag technologie. Dus inderdaad, op een gegeven moment heb je gewoon een soort synergie tussen die, alweer de radio barcode, maar dan echt gewoon computers, kleine computers, die allemaal van die rekenoperaties kan doen waar je eigenlijk al gewend aan bent. Mm-hmm. Dus. Ik wil daar een vraag over stellen. Die RFID-chips, dat zijn eigenlijk in principe hele kleine rekeneenheden die hun energie halen uit radiostraling, toch? Want ze converteren een gedeelte van de radiostraling in stroom. Klopt. Betekent dat dat als je zeg maar bijvoorbeeld het bereik van zo'n RFID-chip, als je die groot genoeg zou maken, dat je in principe bijvoorbeeld met een telefoon over straat zou kunnen lopen en dat je al naar gelang van je locatie dus bepaalde diensten bijvoorbeeld op termijn door middel van RFID-chips zou krijgen lokaal, zeg maar? Kan. Er zijn al mobiele telefoons met ingebouwde RFID-lasers. Nokia was een van de eerste om dat te doen. Op dit moment, je moet ze echt vlak naast een tag houden om überhaupt de tag te vinden. Maar toch, ze zijn wel gebruikt in een paar toepassingen. Ik weet in een stad in Japan, ze hebben RFID-tags verspreid om blinden te verhelpen. Om een beetje een weg te vinden in de stad. Ook, ik heb gehoord dat, ook nog in Japan en ook op een paar andere plekken. Zij hebben ook bijvoorbeeld posters. Stel, je hebt een film poster. En als je dan meer informatie wilt hebben over die film, dan kun je altijd dat RFID-tag scannen. En daar zit gewoon een URL in. En dan gaat de browser op je mobiele telefoon open. Het lijkt een klein beetje op hoe precies. Die barcodes zijn al gebruikt hier in Nederland af en toe op die manier. Maar er zijn een heleboel. QR-codes zijn natuurlijk goedkoper op de korte termijn. Ja, klopt. Dus zij nemen waarschijnlijk die functie voorlopig in beslag. Mm-hmm. Hoeveel geheugen kan er op een tag ongeveer? Dat hangt er natuurlijk vanaf, maar. Oh, dat hangt echt heel erg vanaf. Want als je een hele dure tag hebt met een hele kleine bereik, dan het is bijna onbeperkt. Het is echt. Ik denk gigabytes of toch wel megabytes? Je hebt gewoon van die Java cards en daar kan je gewoon volledig draaiende Java applicaties daarop zetten. Ja, precies. Ik weet zelf niet precies hoeveel de opslagcapaciteit is. Ik specialiseer zelf ook niet op dat soort tags, maar het is. Zou in principe volgens mij een RFID-chip kunnen koppelen, als het ware, aan een apparaat wat erachter hangt, toch? Dus je kan hem laten communiceren. Je zou in principe op een manier oneindige bestandsgrootte erop kunnen. Het hoeft niet op de tag zelf te staan, inderdaad. Maar stel nou bijvoorbeeld zo'n tag die in een paspoort zit. Hoeveel geheugen zit daarop? Het is. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. Er zijn twee fabrikanten voor de chips. Ik kan je in ieder geval wijzen naar de standaard. Er zit best wel opslagruimte daarop natuurlijk. Want er moet in ieder geval een volledige JPEG op staan. Oh ja? Ja, tuurlijk. Van je pasfoto. Voor de rest, er staat ook alle die informatie van die machine readable zone van de paspoort. Dus dat is gewoon inclusief alle de informatie op de eerste pagina. Dat neemt natuurlijk veel minder ruimte in beslag dan die JPEG. Maar goed, Is het 1 megabyte of 16 megabyte? Dat zou ik op moeten zoeken. Oké, genoeg voor een JPEG-foto. Ja, dat in ieder geval. Ja. Oh, ja. Trouwens, het is ook optioneel om daar ook vingerafdrukken op te zetten. Dus ik neem dan ook aan dat er ook genoeg ruimte gaat zijn voor... vingerafdrukken en DNA-strings. Wel. En dan nou, even... Ja. Jongens, dat is natuurlijk de onderliggende andere kant van het verhaal. Dat is die privacy. He, we zijn bang voor RFID-tags. We zien dat als een middel om gevolgd te worden. We hebben dat al met de mobiele telefoon. Maar er zijn natuurlijk mensen die denken dat over 10 jaar moeten we allemaal zo'n RFID-chip in ons lijf. Niet alleen voor medische redenen. Dat is eigenlijk het verhaal. Van, nou, ja, alleen als je wil vliegen. Oh, ja, of mama, als je wil afrekenen in een bar. Hè? Als je een biertje bestelt. Nou, het is een van de kritiekpunten op Obama's nieuwe wet over de gezondheidszorg is dat er ergens zelfs expliciet staat dat er gestreefd wordt naar identificatie van patiënten via ICT. En het gevoel was, en iemand beweert dat dat in die wet staat, maar er zijn 1000 pagina's en dat is ook allemaal helemaal moeilijk, maar dat het gewoon de bedoeling is dat iedere Amerikaan zo'n chipje krijgt, want dat is wel makkelijk. Dat is dus onder het mom dat het voor medische toestanden nodig is. En dat kan ik me maar voorstellen. Je hebt een hele rare ziekte. Je hebt een rare bloedgroep. Al die soort dingen. Maar het gevaarlijke is natuurlijk dat op dat moment de overheid door een paar scanners in de straat neer te hangen. Of weet ik wel waar. Precies weet waar iedereen altijd is. En dat is een privacyprobleem. Mm-hmm. Zijn de burgers er voor de overheid of is de overheid er voor de burgers? Want er zijn nog, je zegt... Nou ja, hoe wordt dat verkocht? Hè? Hoe wordt dat verkocht? Wij doen het voor u natuurlijk. Hè? We gaan de hypotheekrente verhogen omdat u dat doet. Maar de laatste weken zie je dat. Wij doen dat, die u is dan wel onze doelgroep. Hè? En dit verhaal is ook mensen die er natuurlijk heel erg behoefte aan hebben om zekerheid te hebben. Die krijgen zo'n chippy. De mensen die zeggen, ja, nou ja, ik kan wel voor mezelf zorgen. Is een ander verhaal. Ja, en er zijn doktoren die zeggen dat het uiteindelijk niks helpt. Dat het testen op een bloedgroep zo snel gebeurt in een ziekenhuis. En dat het eigenlijk onzin is om dan mensen met een chipje te injecteren met alle gevolgen van dien. Mm-hmm. Want dat chipje kan ook in die hart. Melanie, even hierop ingaand. Is de RFID-technologie ver genoeg om dit uniek te doen? Want ik hoorde laatst een verhaal dat je met je in Eindhoven met je OV-pas de containers kan open doen omdat ze dezelfde ID-nummers hebben. Oké, je hebt het nu over 2 verschillende dingen. Eerst chips voor gezondheidszorg. Ik denk echt niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk echt niet dat zelfs de VS, ik denk niet dat zij die mensen daar kunnen dwingen om zoiets te doen. Ik denk ook niet dat de huidige regering dat zij ook iets zou overwegen. Het is zo overduidelijk en violatie van... Ja, alle basismensenrechten, ik denk echt niet. Bovendien, er zijn al een aantal initiatieven in verschillende states om dat sowieso te verbannen. In Californië een tijd geleden waren ze bezig met een initiatief. Maar ik denk zelfs dat zo'n initiatief eens nodig is met die huidige wetgeving. Dus ik denk ook niet dat per se... praktisch is. En bovendien, zelfs als je een chip in je lijf zou hebben, hou ook rekening dat betekent niet automatisch dat iedereen weet waar je bent. Want zo'n chip heeft echt zo'n kleine leesbereik, dat je moet echt een laser vlak naast op je huid houden om die dingen uit te lezen. Dus dat betekent ook niet dat je gewoon met een satelliet opeens plotseling weet waar iedereen is. Door dwang van de regering. Dus Oké, maar het is misschien ook Moore's Law. Hij hoeft niet in je lijf te zitten. Nee, maar dat is geen Moore's Law. Dat is gewoon natuurkunde. Dus, maar het kan toch wel zijn misschien dat hij straks over 20 meter af te lezen is. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar dat hangt volledig af van die fysieke natuurkundige principes en ook welke frequenties die de tags gebruiken. Voor die onderhoudse tags, ze gebruiken meestal 125 of 135 kilohertz. En dat is gewoon, je moet echt heel dichtbij zitten met die laser. Het werkt gewoon met een principe die heette gewoon induction. En alle die andere soorten RFID waar je van verder af die dingen af kan lezen, werkt vaker met een andere principe die heet backscatter. Maar in ieder geval alle de huidige onderhoudse tags zoals ze zijn en met de formaat van die antenne en zo. Want je hebt echt een soort loop antenne nodig om het in een glazen capsule te stoppen. En dat heeft bepaalde properties. En als je dan een UHF systeem wilt hebben, dat maakt meestal gebruik van wat wij noemen een dipole antenne. Bijvoorbeeld zoals wat je ziet in een mobiele telefoon. En dat heeft gewoon een hele andere formaat, een hele andere grootte. Oké, dus, maar mag ik even inbreken? In de mensen die in de conspiracy geloven, die zeggen, ja, maar wacht eventjes, uiteindelijk zullen die chips zo klein worden dat ze bijvoorbeeld bij een injectie voor griep, hè, zoiets, mm-hmm. hè, die we allemaal moeten hebben, omdat het dan... Tegengriep, hè? Dat ding dan mee zou komen. Maar jij zegt dus op dit moment, vanwege afmetingen van de chip en de afmetingen van de antenne die je nodig hebt? Het heeft niks te maken met de chip. De chip zal vast wel kleiner worden. Die chips zijn al klein genoeg. Maar het gaat meer over die antenne. Want Moore's Law heeft niks met antennes te maken. En dat gaat over volledig andere... dat is gewoon een volledig andere vak. Maar in de techniek zien we dat daar waar beperkingen zien, en we weten allemaal nog dat we op een gegeven moment dachten dat 1200 baud, 1200 bits per seconde, wel de uiterste grens was. En we zitten nu gewoon op 12 megabit over dezelfde kabeltjes. Dus de gevoeligheid van inductiesystemen is op dit moment beperkt. Omdat het is moeilijk om stroom op te pikken. Hè, want je moet het ook oppikken. Je zegt de antenne heeft een zekere grootte. Maar misschien worden er wel, en ik denk dat Martin dat bedoelt, uiteindelijk antennematerialen of antennevormen ontwikkeld die veel beter werken en frequenties gevonden die niet zo door de huid zitten. En dan komen er misschien 20 gigahertz chipjes. En dan zitten we wel met een systeem waarbij die angst van die mensen... Maar met die dimensies van de chip, als je het echt gaat in iemands huid zetten, dan moet het gewoon klein blijven. Dus er zijn gewoon wiskundige vergelijkingen. En een van die parameters is natuurlijk de dimensies van de antenne. En als dat voldoende klein blijft, dan je zit echt gewoon tegenop die, de wetten van de natuurkunde. En dat kan je niet zo op dezelfde manier. Ik ben toevallig fysicus en... Ja. In de tijd dat die 1200 bouter was, zeiden mensen, nee, dat kan echt niet meer, want dan krijg je interferentie en dit en dat. En we zijn er toch gekomen, omdat er in de techniek gewoon nieuwe oplossingen gevonden worden. Dat zeg ik, nieuwe antennevormen, nieuwe antennematerialen, nog gevoeliger meetapparatuur. Dus ik denk dat er wel een ontwikkeling in zit, maar jij zegt op dit moment... Nou, ja, er zijn altijd ontwikkelingen. En dat kan natuurlijk van 10 centimeter naar... 100 centimeter verbeterd worden, ik weet het niet. Maar in ieder geval... Het lichaam, hè? Je zou ook zo'n chip in een polsband of een enkelband kunnen zetten van een TBS-veroordeelde of iets dergelijks. Het hoeft niet per se... In dat geval dan zal er vast wel een batterij in zitten. En dan heb je de beperkingen helemaal niet meer. Dus, Ja, goed, maar als je dus een koperdeeltje aan het ene kant van de RFID-chip en een zinkdeeltje aan de andere kant van de RFID-chip in je eigen lichaam, wekt die misschien ook wel stroom op. Er wordt vast wel weer wat moois uitgevonden. Waar het nou om gaat is, wat ik graag wil weten, jij zit in die industrie, maken mensen zich zorgen over al die verhalen van, yo, Big Brother, chips in mijn lijf, ik wil niet. Is dat een remmende factor in de ontwikkeling? Veel mensen maken zich zorgen en RFID krijgt veel negatieve publiciteit en daar houdt wel de RFID-industrie rekening mee. Ik ben trouwens zelf geen deel van de RFID-industrie. Ik ben meer van een beveiligingsonderzoeker op een universiteit. Dus ik zit ook in een klein beetje van een andere hoek dan... Laten we daar eens over hebben. Want, want de RFID-Guardian was onze interesse eigenlijk. Precies. Ja. Maar er zijn natuurlijk tags die zitten in het paspoort. En dat zijn andere tags dan de tags die eventueel in je huid zouden kunnen worden geïmplanteerd. Klopt. Hoe zit het met de eigenschappen van de tekst die in het paspoort zitten? En waar komt dan de RFID Guardian erbij kijken? Well, yeah, the chips in the RFID paspoort zijn in ieder geval groter. Ze zijn ook van een andere frequentie, van een hoge frequentie, dus 13.56 megahertz. Zij zijn loop antennes, ongeveer de grootte van de kaft van je paspoort. Ja, ze zijn wel van verder weg uit te lezen. Inmiddels is wel 1 meter al een vaak herhaalde demonstratie met een grote antenne. En als je veel stroom gebruikt in je preamp en dat soort dingen. Het is ook in een... als je in een soort schone milieu zit, in ieder geval een ruimte waar er niet zoveel radio-interferentie is, kan je het ook gewoon van, ik denk in de buurt van 2 meter, ook aflezen. Maar daar maak ik me dus wel zorgen om, niet zozeer wat er in mijn huid kan worden geïmplanteerd, maar iedereen moet natuurlijk een paspoort bij zich hebben. Als je dus een paspoort hebt, dan moet je er tegenwoordig vingerafdrukken voor afgeven en er zit dus een chip in je paspoort. Klopt. Maar alweer, in een echte plek met radiosignalen van gsm's. En eigenlijk, er zijn overal radiosignalen om ons heen. Dat is iets meer noisy, dus het heeft gewoon een lagere... Het zorgt voor een lagere signal-to-noise ratio. Dus vandaar de reader harder moet werken dan om die informatie uit te halen. Daar heb ik een vraag over eigenlijk. Want bijvoorbeeld hier in Rotterdam, daar hebben we nu de OV-chippas is in de metro en in de trams. Dus je kan eigenlijk, met een strippenkaart kan je nu niks meer. Klopt. En ik weet dat je bij mobiele telefoons kan je tegenwoordig, als je bijvoorbeeld in de trein zit en je vindt mensen die bellen vervelend, dan kan je een kastje kopen. Mm-hmm. En die zorgt ervoor dat je 6 meter om je heen, dat niemand gewoon nog kan bellen, zeg maar. Mm-hmm. Zou je dus, als je vervelend wil zijn, een RFID-blokker als het ware kunnen maken, waardoor zeg maar in een hele, niet in een hele stad, maar bijvoorbeeld in een plek om jou heen, dat RFID gewoon gestoord wordt? Dat is inderdaad een mooi bruggetje naar wat wij aan het maken zijn. Wij zijn eigenlijk op de Vrije Universiteit een soort jammer, RFID jammer aan het bouwen. Maar ja, weet je, het jammen van elektronisch verkeer, dat is hartstikke illegaal. Dus is ook met een gsm jammer, maar ook nog met RFID. Dus in ieder geval, het is gewoon heel makkelijk om... Het enige wat je moet doen om RFID te jammen is gewoon dat ene frequentieband gewoon ruis uit te sturen. En het is gewoon heel simpel. Maar als jij RFID-verkeer meer wilt beheren op een meer selectieve manier, als je zegt ik wil dat dit verkeer gebeurt en dat verkeer niet, dan moet je iets slimmer zijn. Dus eigenlijk met de RFID Guardian, wat wij aan het bouwen zijn, is een soort firewall voor RFID. Ja, dat wil zeggen, ik heb een heleboel RFID tags bij me. Ik heb een paspoort, ik heb een OV-chipkaart, ik heb de toegangspas voor op de VU. Stel dan dat ik wil dat alleen de Marche C mijn paspoort uit kan lezen, dat alleen... de GVB mijn OV-chipkaart uit kan lezen en dat ik wil dat alleen de VU mijn toegangspasje uit kan lezen. Misschien ook bovendien dat misschien met die Nike sensor in mijn sportschoenen dat alleen mijn iPod dat ook nog uit kan lezen. Nou, wat ik kan doen is ik maak een soort security policy, wat lijkt een klein beetje op gewoon een access control list van een packet filter. En ik zeg dan, oké, eerste linie, eerste regel, ik wil dat geen RFID-verkeer verstoord wordt. Oké? Waarom? Omdat het gewoon illegaal is om met andermans dataverkeer te bemoeien. Maar tweede regel, ik wil wel dat de RFID-verkeer die mijn tags uit gaat lezen of iets daarmee gaat doen, ik wil dat dat niet mag. Dus dat RFID-verkeer wordt gewoon... gestoord. Maar ik wil dat dan dat de marechaussee mijn paspoort uit kan lezen. En ik wil dan ook nog dat een van mijn lezers thuis iets kan doen met een van mijn andere pasjes. Weet ik veel. Maar je maakt in ieder geval een soort granular security policy. Wat wij dan gewoon stap voor stap kan enforcen. Dus, en dat is een beetje de idee achter de RFID Guardian. Maar hoe doe je dat dan? Bij RFID-chips die streng beveiligd zijn. Bijvoorbeeld als ik heb een chip in mijn paspoort, dan moet de Guardian eerst weten hoe die benaderd kan worden voordat die hem kan regelen, toch? Enige wat hij moet weten is wat is die tag ID? En je moet in ieder geval weten welke tags zijn aanwezig. En bovendien, je moet weten welke protocol hij gebruikt. Zodat je weet precies wanneer jij dat verkeer moet verstoren. Want jij hoeft eigenlijk op zich geen crypto te weten om een tag te blokkeren. Zelfs als de tag crypto gebruikt. Als jij maar weet wanneer het gaat communiceren. Dus in welke periode van tijd, in welke tijdslots. Als jij time division multiplexing gaat gebruiken. Zoals de enable tags gebruiken. Dus ja, dat is het meer. Je moet gewoon weten welke tags zijn van mij. En je moet ze een beetje in de gaten houden. maar de Guardian is echt meer een jammer dan een filter, als ik het goed begrijp. Nee, het is meer een filter. Het hangt af. Het is gewoon een soort tussenpersoon. Tussen de laser en de tag. En het zorgt gewoon dat jij toegangscontrole hebt. Maar dat hoeft niet te zitten op de tag zelf. Ik kan mijn foto ook wijzigen van mijn paspoort. Dat is heel vaak gedemonstreerd. Dat is redelijk makkelijk te doen. Als het je in ieder geval niet uitmaakt dat de signatures niet kloppen. Maar in ieder geval, ik kan wel bijvoorbeeld met de Guardian dan zorgen dat niemand behalve de marechaussee schrijft naar mijn paspoort. Dus eigenlijk hoe dat dan werkt is we hebben SSL getunneld over RFID. Dus dat is heel langzaam en heel lelijk, maar in ieder geval, het werkt wel. dus in ieder geval, je moet dan gewoon gedeelde sleutels hebben tussen die lasers en de Guardian. Gewoon via dat SSL-tunnel, zij doen gewoon authenticatie op de normale manier. En dan, in een encrypted session wat je dan maakt, het zegt, ik ga nu dit schrijfquery maken. Dus ik ga nu bijvoorbeeld mijn foto wijzigen op mijn paspoort. En als dan direct daarna dat juiste schrijfquery komt, en het heeft natuurlijk ook gewoon een soort encrypted checksum in ieder geval, zodat jij in ieder geval kunt bevestigen dat wat inderdaad gestuurd wordt klopt met wat dat reader net aankondigde dat ik ging doen. En dan in ieder geval als je dat meteen... Is de Guardian een soort man in the middle? Ja, dat is het precies. Het is gewoon een man in the middle. Yeah. Maar dat zou betekenen dat je in principe de Guardian ook zou kunnen gebruiken om het verkeer tussen chip en laser te onderscheppen en later te analyseren om het te kunnen breken, bijvoorbeeld, als het encrypted is. Ja, kan ook nog. Dus maar dat dan ook interessant als andere mensen dus hun chip zitten te gebruiken. mogelijk, ja. Kan je ook je chips thuis laten en gewoon alleen maar de RFID Guardian gebruiken als, database van jouw chipjes? Eigenlijk wel. Als jij in ieder geval alle cryptosleutels weet van je chips, misschien zal je dat weten, misschien niet. Maar als je dat informatie wel hebt, de RFID Guardian werkt gewoon ook als een tag emulator. Dus in ieder geval, als je gewoon al je echte tags inzet als een geëmuleerde tag, je kan net zo goed... op die manier ook je deur openmaken. Ik las iets over PUF. Physical Unclonable Functions. PUF. Ik ben jullie kwijt. Hoi. Wow. Hoort iemand ons nog? Sorry, je breekt. Ja, je breekt op. Kun je dat herhalen misschien? Ja, ik lijk net alsof de helft van de mensen ons niet meer kan verstaan. Ja, dat was ook zo. Ja, ik hoor Melanie nog wel. En Martin. En Sam. Ja, ik hoor jullie nu weer. Oké. Ja, we zijn er. Ja, ik ben er ook nog steeds, maar het is inderdaad veel ruis en nou ja, vaag. Ik heb, conspiracy, we hebben het over de verkeerde dingen. Nee, ik had het ja, over... de gesprekken worden nog vager. Ja. Ik had het over PUF. P-U-F. Physical Unclonable Functions. Mm-hmm. Op chips. Het schijnt dat een Amerikaans bedrijf dat gemaakt heeft voor RFID. En die meten dan de fysieke... Die maken blijkbaar die SSL-sleutel. Of ik stel me daar dan zoiets bij voor. Die maken dat aan de hand van fysieke onvolkomenheden in het materiaal van de chip zelf. Mm-hmm. Maar als ze dat doen, dan kan de RFID Guardian dan nog steeds zijn kloonfunctie wel doen? Of? Kijk, die sleutel wat je hebt van een PUF is gewoon niet anders dan een sleutel wat jij op een andere manier maakt en daar inzet. De enige verschil met een PUF, en trouwens Philips is daar ook hard mee bezig, is gewoon dat omdat het iets te maken heeft met de fysieke properties van die chip zelf, dat je dat sleutel niet zomaar kunt veranderen. Maar het betekent ook dat je hebt geen, het minimaliseert in ieder geval het probleem van sleutelcreatie. Want in ieder geval, iedere tag heeft gewoon vanzelf een soort eigen waarde. Dus je hoeft niks te genereren en daar niets in te zetten na fabricatie. Maar het is gewoon nog een cryptografische sleutel. En als je dat op de ene manier veranderen weet uit te lezen, dan dat is gewoon ook te emuleren. Dus ja, dat gaat dan meer over wat doe je dan met die sleutel en wat voor crypto gebruik je samen met die sleutel. Want het maakt eigenlijk op zich niet uit waar dat sleutel vandaan komt. Het is gewoon meer hoe je daar mee omgaat. Dus als je het gebruikt samen met zwakke crypto, dan is dat ook te kraken natuurlijk. Mm-hmm. Nog een vraagje over de protocollen. Ik snap natuurlijk dat het protocollen zijn. Dat zijn gewoon afspraken over hoe een lezer met een schrijver of een zender en een ontvanger met elkaar omgaan. Mm-hmm. Maar het is allemaal nog heel pril. Er zit nog heel veel verandering in. Ik snap dat er binnen de protocollen en de afspraken een guardian mogelijk is die zich netjes aan de afspraken houdt. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat buiten de protocollen om, als je puur naar de fysieke en de natuurkundige eigenschappen kijkt, dat er nog veel meer mogelijk is. Ja. Klopt. Je daar iets over vertellen? Ja, dus op dit moment inderdaad, de Guardian richt zich echt alleen op wat binnen de protocol zit. Over de mogelijkheden van het veranderen, ik denk dat gaat best langzaam. Het zijn standaarden, dus het is natuurlijk niet de bedoeling dan dat standaarden zo snel veranderen. Ik heb ook in de afgelopen paar jaar niet zo heel veel beweging daarin gezien. Maar je hebt inderdaad gelijk dat er allerlei dingen kunnen gebeuren buiten die protocol. Bovendien, er zijn ook nog tags en readers met eigen proprietary protocollen, waar wij daar niks van af weten. Dus natuurlijk, als wij de protocol niet begrijpen, dan wij hebben inderdaad moeite om tag dan te beschermen. Maar ik bedoel eigenlijk, jij zegt heel netjes van, we hebben de Guardian zo gemaakt dat hij geen illegale dingen doet. Maar als je natuurlijk een crimineel zou zijn, hij kan heel makkelijk illegaal dingen doen. Ik ga zelf geen illegale dingen doen. Maar maar het is ook gewoon een soort beveiligingstest, een soort pentest apparaat. Dus ja, criminelen kunnen het net zo goed gebruiken voor illegale dingen. Mhm. Ja, want we kunnen nu van de woensdag deze week kunnen we op Schiphol zelf onszelf, door de paspoortscan op Schiphol. Dat is helemaal geautomatiseerd. Dat gaat dus, net door Hirsch Ballin en de directeur gestart, zelf scanpoortjes. Dat geeft natuurlijk op een bepaald moment risico's dat het juist tegen het hele systeem wordt gebruikt, omdat er allerlei mensen zichzelf gewoon kunnen door de douane kunnen heen scannen. Ja, maar dat is een probleem wat ook bestaat, ook zonder The Guardian. Wij moeten niet naïef zijn om te denken dat criminelen niet eigen middelen hebben om eigen elektronica te ontwikkelen. Dus kijk, wat ik maak gewoon is een oplossing die open source is, zodat iedereen gewoon kan profiteren van een beschikbare platform, zodat men RFID security en privacy audits uit kan voeren. Maar... Wij weten het niet. Misschien hebben criminelen dat nu al een tijd. Weet je, met internetcriminaliteit. We weten gewoon dat, dat het gaat nu om de grote geld. En het gaat over grote bendes in Rusland en China. En ze hebben hele grote budgetten. En hoeveel denk je nou dat het gaat kosten om een computer engineer en een elektrotechnicus in te huren om zoiets als The Guardian zelf te bouwen? Is The Guardian wel? Nog niet, maar straks wel. Maar in ieder geval... Maar, hoe weten wij dat criminelen niet zelf met de stapel geld wat ze hebben, hoe zij zelf niet de opdracht hebben gegeven aan iemand om zoiets iets dergelijks te bouwen? Dat weten we niet. Dus als je dan zegt, ja, als iedereen op een gegeven moment een Guardian heeft, kunnen ze niet allemaal criminaliteit plegen en kunnen ze niet bemoeien met die paspoortlasers op Schiphol? Ja, de antwoord is natuurlijk ja. Maar... Het is ook hetzelfde als de rest van die penetratietest tools die bestaan voor het testen van internet dingen en servers en zo. Je hebt ook gewoon port scanners en je hebt exploit engines, dingen zoals Metasploit of commerciële oplossingen. Dus het zijn gewoon dual-use technologieën. Ze kunnen gebruikt worden voor goede dingen, ze kunnen ook gebruikt worden voor slechte dingen. Maar het punt is, wij kunnen niet aannemen dat die criminelen dat informatie niet al hebben. En wij moeten gewoon open zijn, zodat ook de goede mensen en de eerlijke mensen een kans hebben om hun eigen systemen te kunnen beveiligen. Dus door middel van hacken van je eigen systeem kan jij eerst uitvogelen wat zijn de problemen in mijn systeem. En daarna ben je gewoon minder kansloos. Je weet gewoon, dit zijn de problemen. Dus ik weet dat ik dit gewoon moet repareren. En dat is... Ja, precies. Yeah. Dat is de mogelijkheid wat The Guardian aanbiedt. Oké. En het is gewoon noodzakelijk onderzoek. Tuurlijk. Wat zijn nu de tot nu toe gevonden problemen? Weet je, we hebben op dit moment een paar dingen geïmplementeerd. We hebben bijvoorbeeld die tag emulatie geïmplementeerd. Dus dat lukt gewoon voor ISO 15693 was de eerste standaard waar wij mee bezig zijn. We zijn nu op dit moment ook bezig met ISO 14443 en MyFair. We hebben ook inmiddels een eigen implementatie van die MyFair emulatie en aanval. Natuurlijk die Chaos Computer Club hackers en die jongens in Nijmegen hebben al de moeilijke zoekwerk gedaan. Dus voor ons veel makkelijker. Maar in ieder geval, dat is een van die eerste demonstraties wat wij willen geven, natuurlijk, met The Guardian. Want wij vinden het zelf leuk op een gegeven moment staat The Guardian te koop. Iedereen kan dan zomaar zo'n kastje kopen voor €500. Eén druk op de knop en kijk, ik heb een kopie van mijn OVR-abonnement. Leuk, hè? Nee, maar eerlijk gezegd... Kunnen ze zelf iets dit doen? Dit gaat op een gegeven moment gebeuren. Weer. Dus in ieder geval, die openbaar vervoermaatschappijen moeten gewoon weten dat dit komt. Mm-hmm. En ze moeten daar iets over doen. Maar ook het paspoort van iemand die nu op Schiphol staat, kan ik één op één overnemen in mijn eigen paspoort. Dus kan ik eigenlijk iemands anders paspoort klonen als ik dicht genoeg bij hem sta? Hey, jongens, ik ben er weer half uit. Ik weet niet wat er gebeurt. Ja. Qua geluidskwaliteit is weer weg. Ja, Luc is wel goed. Ja, ik kreeg... Sorry, we hebben wat Skype-problemen. Ik zat voor de podcast nog te beweren dat Skype de beste audio-kwaliteit levert. En dat is tot nu toe altijd waar geweest, 55 podcasten lang. Dus, goed. Ik kan je op dit moment weer horen. Dus, ik weet kunnen mensen helpen? Kunnen ze iets bijdragen in geld? Kunnen ze jullie steunen? Of kunnen ze zelf iets doen in dit onderzoek? Ja, maar zou ik eerst je vraag beantwoorden over paspoorten? Ja, graag. Oké. Okay. Ja, over die paspoorten. Het is veel makkelijker om een paspoort te klonen dan een nieuwe paspoort aan te maken. Gewoon wegens de digitale tekeningen die gebruikt worden. Dus ja, maar herinner dat de beveiliging wat een paspoort biedt is gewoon een combinatie van die physical security. Dus wat allemaal van die security features wat je paspoort normaal gesproken heeft. Met allemaal van die holograms en die security threads en weet ik veel wat het allemaal heeft. Maar ja, het is niet de bedoeling dat dat RFID tag volledig je paspoort vervangt. Want als dat zou gebeuren, dan zou de beveiliging zelfs zwakker worden dan het al was. Dus natuurlijk de bedoeling van het begin af was om dat sterker te maken. Dus ze willen dat, ja, in ieder geval dat de RFID een soort versnellende factor wordt. Maar dat toch dat iemand blijft kijken naar de foto op je paspoort. Dus op zich, je zou een clone heel makkelijk kunnen maken van iemand anders zijn, al de informatie op zijn RFID tag op je paspoort. Maar als je dat dan gaat zetten op een OV-chipkaart of op de paspoort van iemand anders, dat gaat nog steeds niet kloppen als iemand dan echt kijkt naar die foto. Nee, dat is duidelijk. Maar met die poortjes die woensdag geopend zijn, heb je dus weer een stap weggenomen van mensen die daarnaar kijken. Ja, dat is een beetje dubieus. Ja, daar kijkt natuurlijk niemand naar. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk met een magneetstrip kan je gewoon een bankpas klonen. En als je die in een automaat steekt, dan is er niemand om te zeggen van hey, dat is een ANWB-pasje of hey, dat klopt helemaal niet. Ja, nee, als echt de mensen buiten dat proces gaan halen, dan dat lijkt mij een beetje riskant. Moet je dit apparaat dan wel op de markt willen zetten? Maar versnelt alleen het proces. Well, precies. Het versnelt het proces. En dat is precies wat moet gebeuren. Okay. Ja, als zij uiteindelijk geconfronteerd worden met die zwakheden in hun technologie, ze zullen geen keuze hebben behalve dingen beter te maken. Ja, want het is eigenlijk ook een beetje ook een bom gooien op een toch wel best wel grote investering van meerdere partijen. Klein beetje wel, maar het is ook gewoon de medicijn wat zij nodig hebben om beter te worden. Oké. Okay. Wat was de vraag die we nou net genegeerd hebben? Om iets over. Oh ja. Ja, zeker mensen kunnen helpen. Wij zijn op dit moment bezig met de laatste stukjes van onze hardware. Wat wij nu hebben is een processor module die ECOS, een real-time besturingssysteem, draait. En we hebben ook nog een carrier board die bestaat met een heleboel peripherals. Als je wilt weten hoe dat allemaal uitziet, kijk naar www.rfidguardian.org. We hebben ook nog een plastic enclosure ontworpen, wat je ook kunt zien in een cataloguspagina, wat nu onder die foto van ons carrier board zit. Wij zijn nu op dit moment nog bezig met de analog front-end. Ik schat dat de eerste analog front-end af gaat zijn in 4 maanden, denk ik. En dan zullen we eindelijk een complete systeem hebben. We zijn trouwens op de vierde versie van ons systeem. We hebben de andere drie versies gewoon gebruikt voor proof of concept, voor interne gebruik. Met dat vierde versie is pas de versie waar wij echt. Dit is onze versie voor mass produceren en eventuele verkopen. Dus, maar help, wij hebben. Ja, we zijn een open source project, dus onze software is onder de GPL. Wij zijn ook een open hardware project, dus onze hardware zit ook onder de Creative Commons licentie. Dus we willen heel graag helpen met allebei hardware zoals software. Dus als iemand denkt, ik heb talent en ik wil iets in bijdragen, een steentje bijleveren aan dit project, dan ik zou zeggen, ga naar onze website en stuur ons een e-mail. Mijn e-mail is ook melanie@cs.vu.nl. Dus ik ben heel blij in dat opzicht. Ook als jij denkt, ik heb geen technische kennis, maar ik wil toch wel helpen. We zijn afgelopen jaar bezig met het verzamelen van innovatievouchers. Het is helaas net afgelopen. Die vouchers zijn voor dit jaar nu op. Maar ik denk dat in februari dat het wel weer begint. Hi. Hallo? Hi. Nou, dit is een zwak einde van ons geweldige gesprek. Hallo. Hi. Ik hoor jou wel. Iedereen weer? Ik hoor jou, Melanie. Ik hoor je, maar de kwaliteit is heel slecht. Ja, daar zijn we. Oké. Nou, ik vind het een iets jammer einde van deze podcast. Ik denk dat we er ook langzaamaan een eind aan moeten breien met deze audio hiccups. Mm-hmm. Ja, super interessant. Nog een uitsmijter, Melanie. Ja, als de kwaliteit beter zou worden, dan zouden wij dat laatste vraag opnieuw kunnen doen. Maar het hele laatste stuk, dat is heel goed overgekomen hoor. Het viel alleen opeens uit. Yeah. Nee, maar wat ik ook wilde zeggen is gewoon over innovatievouchers. Want ieder MKB kan ons helpen met een bijdrage van €2500. En dat kost ze helemaal niks. Dus dat is wat ik eigenlijk ook wilde zeggen. En ik heb de kans nog niet gehad. Is dat wij hebben een formulier op onze website. En als iemand een MKB heeft. En als zij denken. Ja, wij hebben nog geen voucher aangevraagd. En wij willen heel graag die Guardian project helpen. Het enige wat ze hoeven te doen. Is gewoon dat formulier. Goed. Ja, het is Melanie valt weer weg. Het is echt heel vervelend. Ik weet niet waar deze storingen vandaan komen. Komt. Jij hebt net voor de podcast natuurlijk je nieuwe Skype geïnstalleerd. Nee, onzin. Hallo? Maar hi. Sorry voor deze hiccups. Ik heb dit nog nooit meegemaakt met Skype. Nee. Maar ik zal zeker ook links zetten op de website. En ik adviseer inderdaad iedereen die dit soort budgetten heeft liggen en in het MKB zit om zich hier eens in te verdiepen. Want het is zeker interessant om dit soort initiatieven te steunen. Maar het heeft niks met een budget. Het is gewoon met die innovatievouchers. Ze hoeven niet eens een budget te hebben, want het kost helemaal niks. Het is gewoon geld van de regering. Het is gewoon een subsidie. Dus de enige was. Betaald. Zo, wat zei? Ik zei, de burgers van Nederland hebben het al betaald. Wel, precies. Ja, dat klopt. ja, iemand betaalt het natuurlijk. Maar wat ik bedoel is, de enige wat hoeft te gebeuren, is die MKB gaat gewoon een formulier vullen in onze website. Iemand van onze team neemt dan contact op. Ze moeten dan, afgelopen jaar de enige wat hoefde was een DigiD aanvragen. Gewoon inloggen en dan gewoon op een knop klikken. En dat is het eigenlijk. Het kost helemaal niks. Voor bedrijven is dat, hè? Ja, precies. Een DigiD voor bedrijven. Het gaat veranderen, want natuurlijk, daar komt een nieuwe systeem volgend jaar, wat de DigiD gaat vervangen. Dus dat moet dan helaas opnieuw. Maar het kost echt helemaal niks voor de MKB. Dus, en ze kunnen op die manier onze project steunen. En het is echt alleen maar een klein beetje moeite om dat soort DigiD aan te vragen en dan gewoon op een knop te klikken. Daar gaan we reclame voor maken. Zeker, ik denk dat wij voldoende MKB-luisteraars hebben. En ik hoop dat ze allemaal hier even aandacht aan besteden. Ja, precies. Hartstikke bedankt voor deze uitleg. Het is mij in ieder geval veel duidelijker wat RFID Guardian kan en doet. Nog de laatste vraag van mij dan, wanneer kan ik hem kopen? Mm-hmm. Het is altijd de vraag. wij zijn al een tijd mee bezig met dit versie 4. Onze oude hardware fabrikant ging eigenlijk failliet helaas. Dat was misschien 6 maanden geleden gebeurd. Maar we zijn nu in ieder geval bezig met twee potentiële nieuwe hardware fabrikanten. Ik geloof dat de hardware dan weer doorgaat Ik denk minimaal, niet minimaal, maar ik denk binnen een maand op zijn langst. Dus dat betekent dan dat het ongeveer nog 3 maanden gaat kosten voor de analog frontend. Dus ik denk over een maand of 4 dat wij wel een complete systeem gaan hebben. Dat gaat niet meteen te koop zijn, maar op die manier we gaan wel waarschijnlijk beta testers zoeken. Maar alweer, ik denk over een maand of 4 dat wij zover gaan zijn. Maar ja, het zal vast wel nog een aantal maanden langer duren voordat ze echt te koop zijn. Maar hou toch wel rekening met het feit dat wij zijn een open project. We hebben een open hardware. Dus op zich, alles wat wij ontworpen hebben tot vandaag is gewoon al online. Dus als mensen denken, wij willen een kopie hebben, maar we willen geen beta-tester zijn. Iedereen is gewoon vrij om onze schematics en board layout te gebruiken om in ieder geval dat naar China te sturen met wat geld en dan wat kopieën terug te krijgen. Dat kan. Okay. Maar alweer, ik denk dat wij klein gaan beginnen met onze beta-test programma. En op een gegeven moment, als het echt stabiel genoeg wordt, dan gaan wij echt uitbreiden naar die publiek. Maar we willen natuurlijk wel dat alles makkelijk genoeg werkt. Zet mij maar op die lijst voor beta testing. Wat zei? Zet mij maar op de lijst voor beta testing. Oké, dan stuur gewoon een e-mail naar info@rfidguardian.org. Of naar mij zelf. En ja, we kunnen jou zeker op de lijst toevoegen. Nou, geweldig. Hartstikke bedankt voor dit alles. Okay. En ik hoop je misschien nog een keer te spreken als die echt toegepast wordt. Mm-hmm. En alle luisteraars, we hebben weinig nieuws behandeld. Het is nu alweer bijna het uur, dus we gaan toch gewoon stoppen met deze podcast. En we laten gewoon het nieuws even voor het nieuws en we hebben het de volgende week over. Tot ziens.